hindi ka na muli ng luha pa, hindi na muli iiyak. Walang na mga torch plug girl sa iyong mata, papatak mundo mo hindi na bubuo dahil ako hahawa. Aking pinapangako, hindi ka mapapahamal kung masaktan pagkat ikaw ay aalagaan. At sa bawat hagban, iyong kamay hahawakan pagkat mahal na mahal na mahal na mahal kita. At sapat na dahil niya para magpaalik isiyo kita. Hindi naman nagre-reklamo kahit paramit mo kung utusan ako'y anilain mo sa akin ay wala lang kahit na mahirapan mapagsilbihan ka lamang magwapo ang iyong gusto ito ay kasayahan. Iyo lang ipangako na di mo ko iiwan dahil pagmamahal ko sa iyo'y walang hangganan kasi ikaw lang iibigin ko hanggang huli at kung ano ko'y di magsasawa magkita ka lang natutuwa baby anak ng tokwa hindi pa ka panibaniwala ako hindi gagawa baby makasama lang ang pagiging kayo sawa at ipasa syota dilip man din pang atala basta sa akin huwag kang mawawala. Ako'y iyong alipin, ako'y iyong alila. Hindi ako napapagod, kaya nabas ng aking pila. Pag pinagpapawisan, lalong ginaganahan. Dahil ginagawa ko, para sa aking kasintahan. Kahit na nangangawit, sa pinapagawa mo. Kisa lamang halik mo, girl, balik uli sa bago. Aking ginagawa to dahil sa ikay mahal ko. At ang kabayang na gusto'y di ka sa akin magbabago. Kaya pagsisilbihan ko dahil ikaw ang reyna. Ituring mo kung hari na sa'yo ng kakadena. Ako ang iyong waiter, pati na rin dishwasher. Hindi lang ako washer, pati rin iyong dryer. At sa gabing mahinit, ako ang magpapaypay. Kahit ako'y mapuyat at ako'y maging lupaypay. Kung manlilinis ng ating munting tahanan, lagi kang alalayan, patawin sa hagdan. Ako mag-aalaga sa ating mga babies. Mahalin kayo't pagsilbihan, gagawin kong habis. Ako ang magsasaing, ako ang magkahain. Kahit simpleng buhay lang, basta't ikaw kapiling. Ibig man, puting pangatala. Huwag kang mawawala. Ako'y halipin mo kahit hindi bati. Naaminin ko minsan ako'y manhit. Sana ay iyong naririnig. Sa iyong yakap ako'y nasasabi.